أحد صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جو دو کرم ہے بتحا تیرا, واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. سارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب بے نہیں میرا تیرا, یعنی بحبو وہ محب میں نہیں میرا تیرا. چور غافل سے چھپا کر تیرے یا اس کے خلاف, چور غافل سے چھپا کر دے گیا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, تیرے دامن میں چھپے چور ڈال, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس

براہ راست نشر کیا جا رہا ہے جو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا ہے. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں جہاں اسلامی بہنیں جمع ہیں اس تربیتی اجتماع کے حوالے سے, وہاں پر مدنی چینل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, صرف آواز کے ذریعے وہ اس تربیتی اجتماع میں شریک ہے کہ وہاں مدنی چینل کی صرف آواز پہنچائی جا رہی ہے, تصویر یعنی ویڈیو وہاں نشر نہیں کی جا رہی. اگر کہیں یہ بے احتیاطی ہو رہی ہو اور جہاں اسلامی بہنیں تربیتی اجتماع میں جمع ہوں اور وہاں پر مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہو, تو برائے کرم صرف آواز کی ترکیب رکھیے گا, ویڈیو کی ترکیب مت بنائیے گا. کہ یہ بھی دعوت اسلامی کے گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم تربیت اجتماع میں ہم جمع ہیں, تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ ہمیں جس انداز سے جمع ہونے سننے سنانے کا ذہن دیا جائے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. ساتھ ہی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کورسز کرنے والے اسلامی بھائی بھی اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں, مگر یہ تربیتی اجتماع اسلامی بہنوں سے متعلق ہے. میں نے اس طرح اپنے بیان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے سورہ احزاب جو 22 پارے کی سورت ہے, اس کی چند آیات ترجمہ کنز الایمان اور اس کے متعلق جو تفاسیر بیان ہوئیں کچھ اس کے متعلق عرض کروں گا, اور اس کے بعد جاہلیت خواہ قدیم ہو یا جدید, دور جاہلیت جسے کہا جاتا ہے, اس کے متعلق انشاءاللہ ساتھ ہی کچھ عرض کریں گے. اور ہم اس وقت معاشرے کی زبو حالی جو بالخصوص اسلامی بہنوں سے متعلق ہے اس پر انشاءاللہ عزوجل کچھ غور و تفکر کریں گے. پھر اس کے حل کی طرف آئیں گے اور اس میں اسلامی بہنیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کریں گے, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس معاملے میں ہمارے یہاں کس قدر مددگار ہے انشاءاللہ عزوجل اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, 1 بجے تک غالباً وقت ہے ہمارے پاس, اور اس دوران اپنے بیان کو سمیٹنا ہے. اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت دے, ہمارے کلام میں جامعیت دے, اخلاص نصیب فرمائے, ہم سے وہ کلمات ادا ہوں جو اس کی رضا کا ذریعہ بنے. اللہ اپنے کرم سے ہمیں ان کلمات سے, ان نیات سے, ان نیتوں سے محفوظ فرمائے جس سے اس کی ناراضگی ہمارا مقدر بنتی ہو. اچھی اچھی نیتیں آپ نے امید ہے کی ہوں گی اجتماع میں شرکت کی, کہ غور سے سنوں گی یا غور سے سنوں گا. چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ کی آواز سے میں شور کے اور بد نظمی کے بھرنے کا ذریعہ نہیں بنوں گی. ہر اسلامی بہن جو اس وقت جہاں کہیں بھی ہو اپنا یہ ذہن بنا لے کہ میں چپ ہو رہی ہوں. جو ذمہ دار ہیں اگر وہ کسی کو بٹھانا چاہتی ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے بٹھائیں, کہ میرے پیارے باپا امیر سنت کا انداز بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے بٹھاتے ہیں. قربان جاؤں ان کے اشاروں پر کہ دیکھ کر ہی اسلام میں مچل کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہاتھ کے اشاروں سے بٹھائیں, شور کا حصہ خود نہ بنے. جو اہم بات آپ کو محسوس ہو تو مدنی پھولوں کی صورت میں اسے کہیں لکھنے کی کوشش کر لیں. ساتھ ہی اپنے ساتھ والی اسلامی بہن یا ساتھ والے اسلامی بھائی کے لیے کشادگی کا ذہن رکھیں. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب کہا جائے تو استغفار اور درود پاک پڑھیں. اسلامی بھائی اتنی آواز سے پڑھیں کہ محسوس ہو کہ آپ نے پڑھا, اس سے انشاءاللہ عزوجل صدا لگانے والے کی دل جوئی بھی ہوگی. اسلامی بہنیں اتنی آواز سے پڑھیں کہ اجنبی مرد ان کی آواز نہ سن سکے. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں پارے میں 22ویں پارے کی آیت نمبر 32 و 33 میں جو ارشاد فرمایا, پہلے اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اے نبی کی بیویو, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. ہاں اچھی بات کہو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. صلو علی الحبیب. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب جو 22ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 32 اور 33 کا کچھ حصہ تلاوت کیا, ترجمہ کنز الایمان بھی سنا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دور جاہلیت سے متعلق ارشاد فرمایا, تبرج کے متعلق یہ ارشاد ہوا, لہذا کچھ وضاحت میں اس کی کرتا چلوں. تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت جاہلیت الاولی, تبرج کے معنی ہیں زینت اور خوبصورتی کا اظہار کرنا اور عورت کا اپنے محاسن مردوں کا دکھانا, عورتوں کے چلنے کا جو ایک بےہدا انداز ہوتا ہے اس سے چلنا. اس آیت کریمہ کا حکم تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے, اور کسی مسلمان عورت کے لیے شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں. ساتھ ہی ہم نے آیت نمبر 32 بھی سنی جس میں بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا گیا. علامہ آلوسی لکھتے ہیں, بعض ازواج مطہرات جب کسی ضرورت کی بنا پر اجنبی مردوں سے بات کرتی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی, مبادہ ان کی آواز میں کوئی نرمی یا لچک ہو. اور جب عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور شخص سے بات کرے اور اسے سخت لہجے میں بات کرے تو اس کو زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں اس عورت کے محاسن سے شمار کیا جاتا تھا. یعنی اسلام لانے کے بعد اسے اس کے حسن اور اس کو اس کی ایک خوبصورتی اچھی عادت قرار دیا جاتا تھا کہ اس طرح یہ اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل کرنے والی ایک اسلامی بہن ہے, ایک عورت ہے. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اگلی جاہلیت سے کیا مراد؟ چنانچہ خزان عرفان میں لکھا ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں. ذرا تصور کی بالکنی میں جھانک کر دیکھیے جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں, موجودہ معاشرے اور حالات پر غور کیجیے کہ قبل اسلام کے زمانے میں, اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں, اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں. غیر مرد دیکھیں, لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے. چنانچہ میں یہاں پر کچھ ایسی باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس سے ہمیں ایک تو دور جاہلیت میں عورتوں کے حوالے سے جو کچھ معاملات تھے وہ پتہ چلیں. اس نور اسلام کی جلوہ گری سے قبل بت پرستی, شراب نوشی عام تھی, جوا ان کا محبوب مشغلہ تھا. ان کی سوسائٹی میں عورت محض حوث رانی کا سامان تھی. ہر مرد کو کئی کئی عورتیں, بیویاں اور لونڈیاں رکھنے کی اجازت تھی. باپ کی منکوحہ, جس سے باپ کا نکاح ہوا, باپ کی منکوحہ عورتیں وراثت میں بیٹوں کو ملتی تھیں. دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ گھر میں ڈال لینا جائز سمجھا جاتا تھا. اس قدر عورتوں کے معاملات کے باوجود اس معاشرے میں بدکاری بے حد عام تھی. مردوں اور عورتوں کے کھلم کھلا اختلاط, یعنی میل جول, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا. غور کرتے جائیے کہ یہ آخری زمانے میں اس کی ساری وہ عادات اور اتوار کے قائم ہونے کے بارے میں آپ کا ذہن بنتا ہوگا. غیر عورتوں کے ساتھ عشق وغیرہ قابل فخر سمجھا جاتا تھا, جس کو آج کل گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر آپ تعبیر کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں جو اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپس میں ایک عشق و محبت کی داستانیں رقم کرنے کی سب کو پڑی ہوئی ہے. عورت کھلے بندوں پھرتی اور مردوں کی محفلوں میں بے حجابانہ شریک ہوتی تھی. تاریخ اسلام کی یہ چند واقعات, یعنی تاریخ اسلام کا مطالعہ تو بڑا وسیع ہے, بڑا وسیع ہے تاریخ اسلام کا مطالعہ. مختلف اقوام, مختلف قومیں مذاہب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, ممالک کا مطالعہ کرتے ہیں, سراسر جزیرہ عرب کی بات نہیں کر رہا, مختلف دنیا بھر کے اس جو ممالک تھے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں اور اس میں کچھ بھی اس وقت نہ دیکھیں, کیونکہ اس وقت بیان چونکہ اسلامی بہنوں میں ہو رہا ہے, اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں سن رہی ہیں, مدنی چینل پر بھی ہو سکتا ہے کہ بے شمار اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے اس بیان میں شریک ہوں, نہ جانے کتنے اسلامی بھائی شریک ہوں. اگر اس پ پورے تاریخ اسلام سے قبل جو تاریخ کی جو کتابیں ہیں ہسٹوریکل بکس ہیں، اگر اس کا پرانا مطالعہ کیا جائے، اسلام کی جلوہ گری سے قبل کی باتیں اگر دیکھی جائیں، دور جاہلیت کی باتیں دیکھی جائیں، تو اس میں کئی چیپٹر بنائیں گے کہ ان کا اخلاق، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کا مطلب کہ کئی اور اس کے شعبہ زندگی پر کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم صرف اس میں سے نکالتے ہیں عورتیں اور ان کے اخلاقیات، اور اس پر میں نے تھوڑی سی آپ کو روشنی ڈالی ہے. رقص و سرور، قتل و غارت گری عام تھی، بیٹیوں کو آر اور ننگ محسوس کرتے ہوئے زندہ دفن کر دینا یہ مشہور بات ہے، غرور و تکبر کا اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنا، عورتوں کا غرور و تکبر کے ساتھ اپنی خوبیوں کا ظاہر کرنا یہ عورتوں میں بہت عام تھا، بازاری عورتوں کے گھروں پر جھنڈے لگے رہتے تھے، عورتوں کے پیٹ کاٹ کر ان کے حمل ضائع کر دیے جاتے تھے. اس وقت کے اگر حالات مختلف قوموں کے مختلف مذاہب کے پڑے جائیں تو بیٹی بہن کے ساتھ شادی کو مذہبی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے رحمت کا سبب سمجھا جاتا تھا. تو اس قدر خرابیاں دور جاہلیت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، اور عورتوں کی اس قدر بے باکیاں اس وقت کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کا اس قدر غلط استعمال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ. ہمارے بہت مشہور عالم دین مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دور جاہلیت، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید، اس پر ایک اپنا بڑا پیارا مضمون ہمیں عطا کیا ہے. میں اس مضمون کا کچھ حصہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ اسلامی بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ اس تقابل کو، کمپریٹو گفتگو کر رہا ہوں اس وقت میں، تقابل ایک بات کر رہا ہوں کہ دور جاہلیت اور اس وقت کے دور کا ایک تقابل بیان کر رہے، تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم کھڑی کہاں ہیں، یہ دور کیسا ہے، یہ زمانہ کیسا ہے، پتہ چلے. تو آپ لکھتے ہیں جاہلیت قدیمہ ہو یا جدیدہ، یعنی اس کو آپ نے بڑا پیارا انداز دیا کہ فرق ہے تو صرف اتنا کہ ایام جاہلیت کے وہ دیوانے جو اپنے جہل مرکب پر نازاں تھے، یعنی مختلف جو جہالت کے جو ان کے معاملات تھے اس پر ان کو غرور و تکبر فخر کیا کرتے تھے، اپنے اتباع نفس کو جو ان کا وہ اس پر جو حالات تھے، غیر اخلاقی حرکات تھیں، ان چیزوں کو کوئی خوبصورت و دل پذیر نام نہ دے سکے، یعنی اس کو نام نہ دے سکے، وہ دور جاہلیت ہی سے مشہور رہا. جبکہ تہذیب جدید کے فرزانے آج کے دور کے، جو جدید تہذیب جس کو کہتے ہیں، کہ حقیقتاً عقل و خرد سے بیگانے ہیں، ان جاہلیتوں کو آزادی نسواں کا نام دے کر شہر شہر قریا قریا اپنی تہذیب اور حمایت حقوق نسوا کا علل اعلان ڈھنڈوڑا پیٹتے پھر رہے ہیں. لکھتے ہیں تاریخی اوراق اور روز مرہ کے مشاہدات شاہد عدل ہیں. اگر اس زمانے میں عورتوں کی عزت و عصمت کے نیلام عام سر بازار ہوتا تھا، تو آج بھی عورتیں مردوں کی حوث رانیوں کا سسکتا ہوا شکار ہیں. اگر زمانے جاہلیت میں عصمت فروشی کا کھلے بندو بھاؤ تاؤ ہوتا رہتا تھا، تو آج بھی کسی نہ کسی ثقافت کے نام پر اس کاروبار کا بازار گرم ہے. ایام جاہلیت میں عورتوں کا بے حجاب، بے نقاب، بے پردہ، غیر مرد اور اجنبیوں کے ساتھ خلط ملط رہنا اگر ان جاہلیت کے ماروں کی تہذیب کا ایک حصہ تھا، تو آج بھی رقص و سرور کی محفلوں میں اور ایسے حیا سوس ماحول میں ان حرکتوں کی موجودگی آخر کون سی تہذیب کا آئینہ ہے؟ زمانہ جاہلیت میں جذبات کو مشتعل کرنے والے نظارے عام اور سرے رات ہے، تو آج بھی نیم عریاں لباسوں اور تنگ و چس لبادوں میں ملبوس و ملفوف اپنے حسن و آرائش کے کھلے بندو نمائش کرنے والی بے حمیت لڑکیاں جنہیں مغربی یلغار میں بہ جانے والے مرد اپنے اشاروں پر تگری کا ناچ نچا رہے ہیں. کوئی بتائے تو صحیح کہ آخر یہ کس قدر تہذیب اور شائستگی کی یادگاریں ہیں. جاہلیت کے ان ایام میں اگر عورتیں قصبے مال اور تحصیل زر کا وسیلہ تھی اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنیوں سے بہت سو کا بھلا ہوتا تھا, تو آج بھی نائٹ کلبوں اور مخروط محفلوں کی رونقیں آخر کس کے دم سے ہیں؟ اور خصوصاً یہ سارے جو دعوتیں اور ماڈرن اور کہلانے والی, پڑھے لکھے کہلانے والی, بلکہ ہر ایک کے بارے میں کم و بیش 100% نہیں کہتا, ہر ایک کے بارے میں شادی بیاہ کے اندر آخر وہ کون سا وہ کون سا مطلب کہ وہ حصہ ہے, یا یوں کہا جائے گا وہ معاشرے کا وہ کون سا فرد ہے جو ان کی مطلب کہ آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں کی لذت, دل کے سرور اور ان تمام چیزوں کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کے ضمیر کہے گا وہ عورت ہے جو ناچ کر گا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بے تکلف گفتگو کر کے ان کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر کے اپنے حسن کا, اپنی آبرو کو, یہ مطلب کہ اپنے حسن کا, حسن کی نمائش کرتی ہے اور اپنے آبرو کو یہ بالکل مطلب بازار میں لے کر آ رہی ہے. کون ہے وہ؟ عورت ہی تو ہے. اس وقت بھی دیکھیں فرماتے بلا واسطہ خواہ بل واسطہ جاہلیت کی تاریکیوں میں اگر بھول پن سے بھرپور جوانیاں زبردستوں کے جبر و ظلم کا نشانہ بنائی جاتی تھی, تو آج بھی زندگی کی مسرتوں سے سرشار جوانیاں چیرہ دستی اور انتہائی بے دردی سے تاریک اجالوں میں ذبح کی جا رہی ہیں. غرض وہ کون سا انداز زندگی تھا جسے آج نہیں اپنایا گیا, اور وہ کون سی بہار جاہلیت تھی جس سے آج کے ماحول کا سمارا نہیں گیا؟ کیا یہی وہ تہذیب و ثقافت ہے جس سے بھاگنے والے چہرے اس روشن خیالی کے دور میں غیر مہذب کہے جاتے ہیں, ان کو کوسا جاتا ہے اور جی بھر کر کوسا جاتا ہے, ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, بربلا دی جاتی ہیں ان غریبوں کو جو کہ انسانیت سوز ان گندگیوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں. فرماتے ہیں مگر سن لیں اور بگوش دل سن لیں یہ مغربی تہذیب کے فرزانے کہ یہ صرف اسلام ہی کی کا عدل, اس کی تعلیم, اس کی تربیت ہے, اس کا سایہ رحمت ہے کہ جس میں پناہ لینے والی عورتیں اپنی عزت اور آبرو اور عصمت و ناموس کو جابر و ظالم کے دست برد سے بچا سکتی ہیں. قرآن کریم کی قندیل فروزاں کی تابانیوں میں ہر ہوسناک کا پنجہ مڑوڑ سکتی ہیں اور ہر بل ہوس کی ہوسناکیوں کو خاک میں ملا سکتی ہیں. اسلام ان کے ساتھ ہے, حق کا علم بردار اور حق کا حمایتی ہے. یہ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بالکل موجودہ حالات کو کی یہاں مطلب کہ منظر کشی کی گئی ہے. ایک نظر مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنیں, ایک نظر ان حالات پر کرے جو موجودہ صورت حال ہے. ہماری دعوتوں پر, خواہ وہ ختم قرآن کے نام پر ہوتی ہوں, عورتوں کی کیا حالت ہے؟ دعوتوں کے نام پر کیا حالت ہے؟ شادی بیاہ منگنی کے نام پر کیا حالت ہے؟ خود گھر کے اندر عام روٹین میں حیا کی کیا حالت ہے؟ لباس کی کیا حالت ہے؟ بازاروں میں خریداری کے لیے نکلیں تو وہاں عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ کہاں گیا وہ پردہ, کہاں گئی وہ حیا, کہاں گیا وہ حجاب, کہاں گئی وہ ساری اسلام کی تعلیم و تربیت جو ہمیں عطا کی گئی, وہ سب کہاں ہیں؟ کس قدر ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے. آفیسز میں جائیں, دفاتر میں جائیں, الامان والحفظ, یہ مسلمان کہلانے والی عورت کس قدر زیب و زینت اور کس قدر میک اپ کر کے بے پردہ ہو کر مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، اس کو حیا کیوں نہیں آ رہی، اس کو غیرت کیوں نہیں آ رہی، اس کو شرم کیوں نہیں آ رہی؟ نام کا دوپٹہ جو سر پر ڈالا ہوا ہے اور اپنا ہیئر اسٹائل بھی ظاہر کر رہی ہے، اپنے جسم کے محاسن جس کا چھپانا اس پر لازم تھا اس کو کس قدر عام کر رہی ہے؟ اس وقت اس مسلمان کہلانے والی عورت کا لباس کتنا تنگ ہو گیا، کتنا مختصر ہو گیا، اس کا انداز گفتگو کس قدر دل لبھانے والا ہو گیا، کس قدر للچانے والا ہو گیا، کس قدر نرم ہو گیا؟ ذرا تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیے، جو مخلوط تعلیمی نظام ہے اس میں کیا حالت ہے لڑکیوں اور لڑکوں کی؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہی کہ اس وقت کنواری ماؤں کی تعداد کس قدر بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا نہیں دیکھ رہی؟ انڈور پارٹیز میں ان لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد کس قدر بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتی؟ کیا آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے؟ کیا آپ کا دل ان تمام تر بدعمالیوں اور بے حیائیوں کو دیکھ کر کڑتا نہیں ہے؟ کڑتا ہوگا، وہ سوچتی ہوں گی کریں کیا، حل کیا اس کا، حل کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم پر عمل اس کا حل ہے، صرف کرنا اس کا حل نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینا اس کا حل ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کے تحت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے کی حالت میں رہتے ہوئے، اس معاشرے کی اصلاح کرنا اس کا حل ہے۔ عورت کا کردار یہ نہیں ہے جو اس وقت اس نے اختیار کیا ہوا، اس وقت تو عورت نے معاشرے کو برباد کرنے کا گویا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، معاشرے کو بے حیا بنانے کا جیسے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ مانتا ہوں میں کہ اس کی اس بے پردگی میں مرد کی بے غیرتی شامل ہے، مانتا ہوں میں، دیوس مرد اپنے محارم پر غیرت نہیں کھا رہا، اپنی ماں بہنوں کو حیا نہیں کروا پا رہا، لیکن کیا اس معاشرے کو اسی حالت پر آپ چھوڑ دیں گی؟ اپنی آنے والی بیٹیوں پر غور کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسل، آپ کی آنے والی بیٹیاں کس راہ پر چلیں گی؟ اگر ہم نے نیکی کی دعوت عام نہ کی، اس بے حیائی کے سیلاب کے آگے کو بند نہ باندھا، تو کہیں یہ سیلاب کا ایک جھٹکا ہمارے گھر کی حیا کو بہا کر نہ لے جائے، ہمارے گھر کے اندر جو حیا کا چراغ جل رہا ہے، کہ یہ بے حیائی کی آندھی ہمارے گھر کی اس حیا کے چراغ کو نہ بجھا دے۔ آندھی اگرچہ باہر چل رہی ہے اور ہم گھر کے اندر بیٹھے، کیا غفلت کی نیند سوئیں گے؟ نہیں، عورت کے کردار ہیں، عورت کے کردار ہیں۔ اگر یہ چاہے تو اس معاشرے کی کایا کو بدل سکتی ہے، اس وقت اس کا بہت اہم کردار ہے، بہت اہم کردار ہے۔ آج دعوت اسلامی کے اس عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ سے جو ملک و بیرون ملک میں درد مند اسلامی بہنوں کو جمع کیا گیا ہے، ان کی تربیتی اجتماع اور تربیتی بیان کے نام پر جو اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اور اصل نیت یہ ہے کہ کسی صورت ان اسلامی بہنوں کے اندر ایسا جذبہ جھونک دیا جائے، ایسا جذبہ ابھار دیا جائے کہ وہ اس معاشرے کی کایا کو بدلنے کے لیے کمر باندھ لیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے کے اندر رہتے ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے قیودات ہیں، آپ کے ساتھ بڑی پابندیاں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک معاشرہ ہے، مرد کی طرح آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگرچہ اس وقت عورتوں نے اپنے کو مردوں سے زیادہ آزاد بنایا ہوا ہے اور اس مغربی تہذیب کے پیچھے چل رہی ہے جس کے پیچھے چلا رہا ہے اس کو میڈیا، ڈراموں کے نام پر، فلموں کے نام پر، آزادی کے نام پر، کہ اگر مرد یہ کر سکتا تو عورت کیوں نہیں کر سکتی، اگر مرد کے لیے حق ہے تو عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ارے اسلام کو چاہنے والی، اسلام کو ماننے والی ایک مسلمان عورت کی زبان پر یہ جملے اچھے نہیں ہیں۔ اگر وہ مرد ہے تو اس مرد کے اختیارات، اس مرد کے قیودات اور اس مرد کی تمام تر باؤنڈری کو اسلام نے مقرر کیا۔ تم اگر عورت ہو تو تمہاری باؤنڈری کو، تمہاری قیودات کو اور تمہارے سارے اختیارات کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان عورت اسلام کو ماننے والی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مغربی تعلیم، آزادی کی تعلیم اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف کے نام پر اپنے اسلام کی بنائی ہوئی قیودات کو سبوتاش کر دے، تار تار کر دے۔ اگر تم نے اسلام کے ان اصولوں کو تار تار کیا اور کر دیا جنہوں نے کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تمہاری عزت، تمہاری عفت تار تار ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جا کر دیکھو، ان عورتوں سے پوچھو۔ یہ ترغیباً چوٹ کے لیے بلکہ ترغیب کے ساتھ کر رہا ہوں، ترغیباً ہی تحدید کے لیے کہہ رہا ہوں، پوچھنے جانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ مطلب وہ کہتے نا کہ جا کر پوچھو اس سے اس کا کیا حال ہے، تو جا کر اس سے معلوم کرو اس کا کیا حال ہے جو بے پردہ اور بے حیا ہو کر اس امید کے ساتھ چلی کہ کچھ ہی نہیں ہوتا اور آخر کار آج منہ چھپاتی پھر رہی ہے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ لڑکوں سے دوستیاں کر لیں، اس میں ایسے ایسے مرد ٹکرا جاتے ہیں جو ان عورتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ایسی تصویریں اور ان کی ایسی موویز بنا لیتے ہیں کہ پھر یہ عورت ان سگنل سے نکل نہیں پاتی، پھنس جاتی ہے۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، پھنس جاتی ہے۔ ہوش کے ناخن لو جو اس طرح آزاد ہو کر گھوم رہی ہو۔ میری اسلامی بہنوں، میں تمہارا بھائی ہوں، بھائی میں تمہیں تمہارا بھائی بن کر سمجھا رہا ہوں۔ ہوش کے ناخن لو، اپنی عزت، اپنی عفت کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسے ہوس والے مردوں کی نظروں کے سپرد مت کرو، اپنے آپ کو چادر میں چھپا لو۔ جو اسلام نے جس طرح پردے کا کہا ہے، ایسا پردہ ڈال دو، الحمدللہ ہمارا اسلام ہماری عزت کی حفاظت کرے گا، ہمارا اسلام ہمارے مقام کی حفاظت کرے گا۔ ورنہ اگر اس چکر میں پھنس گئی، ان پارٹیوں میں، ان دوستوں میں، ان لڑکوں میں، یہ فرینڈ سرکل، یہ بوائے فرینڈ، ان چکروں میں پھنس گئی، نہ جانے کون سر پھرا ٹکرا گیا، کس نے آپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہیں کی نہیں رہو گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو اس کام میں مبتلا ہو چکی، اگر وہ سن رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ خون کے آنسو روتی ہوگی کہ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھایا گیا تھا۔ لیکن جو ابھی بچی ہوئی ہیں وہ تو سمجھ جائیں وہ کیا چاہتی ہیں، کیوں بربادی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ارے کیچڑ میں چل کر آپ یہ تصور کیسے کر سکتی ہیں کہ مجھ سے چھینٹے نہیں پڑیں گے؟ جس معاشرے کے ساتھ چل رہی ہیں، جس فیشن کے ساتھ آپ چل رہی ہیں، جس ہیئر اسٹائل کے ساتھ آپ چل رہی ہیں، جس لباس کو پہن کر آپ آ جا رہی ہیں، ذرا غور کیجئے، کیا یہ تعلیم اسلام کی ہے؟ اس جدید تعلیم کے نام پر اپنے اسلام کی تعلیم کو پسے پشت مت ڈالو۔ اس جدید تعلیمی نظام نے، یہ جدید انداز نے، یہ مخلوط تعلیمی نظام نے آخر دیا کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ، چند دن کی آزادی، چند دن کی عیش و عشرت کی زندگی، اسی آزادی نے اس عورت کو سگریٹ کا عادی بنا دیا، چرس کا عادی بنا دیا، کوکین، افیون، ہیروئن کا عادی بنا دیا عورتوں کو۔ ارے مر تو بنے ہوئے تھے، اسی آزادی نے ان عورتوں کو شرابی بنا دیا، جواری بنا دیا، مردوں کے ساتھ ٹیبل پر تاش کھیلنے والا بنا دیا، مردوں کے ساتھ کلبوں میں ڈانس کرنے والا بنا دیا. اسی آزادی نے، اسی آزادی نے شوہر کی غیرت کو اتنا مارا کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ فنا کے ساتھ ناچ لے کوئی حرج نہیں، اور وہ دوسرے کی بیوی کے ساتھ ناچ رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے. میں غیر مسلموں کی کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے کو بھی حیائی کے میسج کرنے والیوں، اپنی تصویریں بنا کر ملٹی میڈیا کے ذریعے دوسرے لڑکوں تک بھیجنے والیوں، انہیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی حیائی کے مکتوب خطوط بھیجنے والیوں، اور شادی بیاہوں میں موویاں بنانے والیوں، اپنے کزنز کے ساتھ بھائی بھائی کہہ کر ناچنے والیوں، آخر کس سمت جا رہی ہو؟ اور مجھے تربیت اجتماع میں سننے والی اسلامی بہنوں، یہ جو کچھ میں ان سے مخاطب ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس تربیت اجتماع میں ایسی اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی، میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کون سن رہا ہے، کس حال میں ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اس کی اپنی سوچ کیا ہے، میں نہیں جانتا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت بیٹھا تمہارا یہ بھائی ان کو براہ راہ جا کر بات نہیں کر سکتا. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اٹھیں گی، اور اٹھیں گی اور جذبے کے ساتھ اٹھیں گی، اور ان بے حیائیوں کی طرح، بربادی کی طرح بھرنے والی ان اسلامی بہنوں کو بچانے کی آپ صحیح کریں گی، کوشش کریں گی. اسلام کی تعلیم نے ان تمام چیزوں کو تبدیل کیا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا کردار ہے، آپ کا کردار آپ کے گھر میں، عورت کے کئی کردار ہیں، ایک کردار بنتا ہے اس کے گھر کے اندر. ایک کردار تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرتی ہے، ایک کردار یہ ہے کہ اپنے بچوں کی، بچوں کے ابو کی اصلاح کر کے، جی ہاں، ان کی مددگار ثابت ہوتی ہے، دین کے کام میں مددگار ثابت ہوتی ہے. حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمارے سامنے، زبردست ان کی تجارت تھی. 45 سال کی عمر میں ان کا تجارتی سامان لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، واپسی ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پہلے ہی بخوبی واقف تھی، پیغام بھیجا، قبولیت ہوئی اور نکاح ہو گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ابھی، مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. غار ہیرا میں جبریل امین علیہ السلام کی آمد، آپ کی ملاقات، وحی اور دیگر معاملات، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ایک کیفیت کے ساتھ اور کچھ تاخیر کے ساتھ گھر لوٹے، کس قدر اس وقت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دلاسہ دیا، ہمت بڑھائی، اور بڑی پیاری پیاری اور میٹھے میٹھے مدنی باتیں کی، جس سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ سارا واقعہ آپ کو بیان کیا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہاں پر سارا معاملہ ہوا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور خدمت کی، اب انتہائی سمجھدار، انتہائی دانش مند اور دور اندیش امی حضورتی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات جو آپ بیان کرتی ہیں، قربان جاؤں کیسا کردار تھا. اعلان نبوت سے پہلے، جی ہاں، اعلان نبوت سے پہلے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کی ایک جھلک بیان کی ہے میں نے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت یہ بیان کی یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ظلم و ستم کی کہ پہاڑ توڑے گئے. پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں اسلام کی دعوت پیش کی, ان میں کئی دشمن بنے. ابو جہل اور ابو لہب کے نام آپ نے سنے, کئی دشمن بنے, پڑوسی دشمن بنے. پھر دعوت عام ہوئی, لوگوں میں دعوت دی گئی, عام لوگوں میں دشمن بنے. آپ سے پوچھتا ہوں, جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو مکے کی گلیوں میں ستایا گیا, آپ پر معاذ اللہ کچرا ڈالا گیا, معاذ اللہ آپ کے گلے مبارک میں پھندا ڈالا گیا, آپ پر کہا کہا کسا جاتا تھا, کوئی جادو کہتا کوئی ساحر کہتا, کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا, کیسا سلوک تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اس قدر تکلیف اور غم اور پریشانی کے عالم میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف لاتے تو کتابیں پڑھے تو صحیح, کتنی پیاری اور پرکشش اور خوبصورت انداز میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کلام کرتی, آپ کی دل جوئی کرتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو جایا کرتا تھا, ہلکا ہو جاتا تھا. اب غور کیجئے وہ کیسا عالم ہوگا. آپ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, اللہ تعالی نے ان کے ذریعے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا فرمایا. اور اتنا انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال رکھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھیجا تو انہوں نے آ کر عرض کی, آقا اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پہنچائیے اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایک محل مخصوص فرما دیا ہے جس میں کوئی شور نہ ہوگا اور نہ کوئی کوفت. جب یہ سلام پہنچا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تو جواب میں جواب دیا, اللہ تعالی ہی سلام ہے تو ساری سلامتی اسی سے ہیں, جبریل پر سلام ہو اور آقا آپ پر سلام ہو, نیز اللہ کی رحمت و برکت ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں, یہ ایک کردار بیان کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں, جہالت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں, حیا کی طرف بلا رہے ہیں, پرہیزگاری کی طرف بلا رہے ہیں, تقوی کی طرف بلا رہے ہیں. اور سامنے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ کے اوپر. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ یہ معاملات ہو رہے تھے یہ تو ہو ہی رہتے, اب صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے اس وقت بھی آپ حیات تھی, یہاں تک کہ پہلی ہجرت جو ہوئی ہجرت حبشہ اس میں اس وقت بھی آپ حیات تھی. اور آپ کو ہجرت حبشہ کے بارے میں عرض کروں کہ اس میں پہلے قافلے میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں, اور ان 4 میں سے ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. اور یہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں یہ ہجرت ہوئی تھی. پھر دوسری ہجرت حفشہ میں بھی, اس میں بھی کافی مرد و خواتین تھیں. اس وقت بھی حضرت سعید ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھی اور زبردست آپ کا تعاون، آپ کی مدد جان سے مال سے ہر حال میں تھی، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اسلام لانے سے قبل یہ انتہائی مالدار تھے لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی سارا مال اللہ کی راہ میں اور دین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ شعب ابی طالب جو کہ سوشل بائیکاٹ ہوا، ایک قول کے مطابق 2 سال، ایک قول کے مطابق 3 سال یہ سوشل بائیکاٹ رہا، جس میں بالکل کھانا پینے کے مسائل، اس میں بھی ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی آپ سے بے حد محبت فرماتے، آپ کے وصال کے بعد آپ کا کثرت ذکر خیر فرماتے۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر اللہ تعالی نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دل جوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ 65 برس کی عمر میں ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئیں۔ اب غور کیجیے، 45 سال کی کم و بیش، 40 یا 45 سال کی عمر میں کم و بیش آپ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، وہ چند برس جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو آپ کے گزرے، کیسے تکلیف دہ سال تھے، اور کیسی ہمت کے ساتھ، کیسے حوصلے کے ساتھ، نہ صرف آپ نے صبر کیا، برداشت کیا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر آپ ان کی مدد کرتے رہی، ایک سپورٹ تھا، بہت بڑا سپورٹ تھا، جان سے، مال سے، مورلی سپورٹ جس کو کہتے ہیں، گفتگو سے، ہر حوالے سے آپ کا سپورٹ تھا۔ آگے بڑھیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر غور کیجیے، گھر میں دیکھیے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور کریں، آگے بڑھیں، صحابیات پر غور کیجیے، اسی اسلام کے نام پر، اسی دین کے نام پر ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے شوہر قربان کیے، اپنے بچے قربان کیے، خود اپنی جانیں قربان کی، کئی صحابیات کی جانیں گئی ہیں راہ اسلام میں، دین کی راہ میں۔ اور وہ ساری جو دور جہلیت کی جو عورتوں میں جو باتیں تھیں، معاملات تھے، وہ سب کے سب کس قدر ان کا مطلب کہ خاتمہ ہوا، اور کیسا خوبصورت اور حسین دور دیکھنے والوں نے اس وقت دیکھا، کیسا پردہ تھا، کیسی حیا تھی، کیسا سوز تھا، کیسا عشق رسول تھا، کیسا لطف تھا، کیسا سرور تھا، کیسی ازدواجی زندگی تھی، کیسے بچوں کی تربیت تھی، کیسے بچوں کی پرورش تھی۔ اس وقت ماؤں نے، صحابیات نے کیسے کیسے مطلب کہ بچے ان کی گود میں پرورش پا گئے، اور اسلام پر کیسے قربان ہوئے، اور دین کا کیسا کام کیا۔ غور کیجئے، تابعین کے دور پر غور کیجئے، وہ کہ یہ بے حیائی کا دور تھا، وہ کہ یہ بے شرمی کا دور تھا، کہ شانہ بشانہ مرد کے ساتھ عورت چلے، یہ دور تھا۔ صحابیات اور دیگر ہماری جو ولیات گزری ہیں، عورتوں کی بات کر رہا، انہوں نے کتنی عبادتیں، کتنی ریاضتیں، کتنی دین کی خدمتیں کی، مائیں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھی، بیوی اپنے شوہروں کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھی، باپ اپنے بیٹوں کو اسلام کی خدمت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اور آج کتنی مائیں کتنے باپ چاہتے کہ ہمارا بچہ عالم مفتی بن کر دین کی خدمت کرے، نہیں ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، اور سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھیے مقصد کیا ہے؟ کمائے گا۔ ڈاکٹر اس لیے نہیں بنے گا کہ امت کی خدمت کرے گا، ڈاکٹر اس لیے بنے گا کہ اس کی عزت ہے اور اس میں اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ انجینئر کیوں بنے گا؟ جتنا زیادہ روپیہ جس فیلڈ میں ملتا ہے اپنے بچے کو اس فیلڈ میں ڈالنے کی ماں باپ کو طلب اور ماں باپ کو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اسلام کی خدمت کون کرے؟ اپنے بچوں کو حافظ کون بنائے گا؟ مؤذن، مؤذن تو بننے کا تصور ہی نہیں ہے، تو بیچارہ رہ گیا، نہ پڑھا نہ لکھا، کوشش تو بہت کی ماں باپ نے، رہ گیا نہ پڑھا نہ لکھا، اور ایسی جگہ رہا جہاں کوئی ایسا نظام ہی نہیں تھا، ایسا ہی رہ گیا، آج جائے اس کو مؤذن بنا دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسا دور آ گیا؟ تو اب میں ان صفات اور ان اوصاف کی بات کرتا ہوں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، کہ ان اوصاف کی جو مسلمان عورتیں ہیں، اسلام نے جس کی، قرآن نے جس کی تعریف کی ہے، ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنا ہے۔ جو میں نے برائیاں بیان کی وہ ہیں، اور ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان برائیوں کے آگے بند باندھنے کے لیے، اور میں اور میری آنے والی نسلیں اور میری موجودہ نسل یہ ان میں مبتلا نہ ہو، اور جو مبتلا ہیں ان کو بھی کسی صورت واپس لیا جائے، اس کے لیے اسلامی بہنیں عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ عزوجل خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھمیں مچائیں گی۔ اسلامی بھائی عزم کریں، ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھمیں مچائیں گے۔ غفلت کا دور نہیں ہے، ہمیں غفلت دور، معذرت کا دور غفلت کا، ہمیں غفلت میں نہیں رہنا، دور بے باقی کا، ہم نے بے باقی نہیں کرنی، ہم نے خدمت کرنی ہے، دین اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ اور اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنا ہے جو ہمیں قرآن میں سورہ احزاب نے بیان کیے، اور اسلامی بہنوں کو ان اوصاف کو اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 میں ہی ہے سورہ احزاب میں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمة كنز الإيمان، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے اور ایمان والیاں، اور فرما بردار اور فرما برداری، اور سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش و بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہیں وہ 10 اوصاف کہ جن کے بارے میں صحابیات اس بات کی تمنا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مردوں کی تعریف فرما رہا ہے، مردوں کو اوصاف بیان کرتا ہے، تو عورتوں کے بارے میں بیان کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ غور کریں اسلامی بہنیں بالخصوص، جی ہاں، یہ صحابیات کی خواہش تھی کہ ایسی کوئی آیت نازل ہو جس میں ہماری تعریف کی جائے، ہمارے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا و رسول کی فرما برداری ہے، یعنی وہ مرد اور عورت جو اسلام کے اعمال ظاہری پر قائم ہو، اور جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک ذات حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اور ان کی زندگی اس کی پیروی میں بسر ہوتی ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، یہ دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کے موافق ہونا ہے، یعنی وہ مرد اور عورت جو صحیح عقائد کے پابند ہوں، یعنی ان کی اطاعت محض ظاہری نہیں، بادلے نہ خاصہ نہیں کہ بس کرتے رہو جی چاہے، نہیں چاہتا دل، بلکہ وہ دل سے اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے اور اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے. پھر فرمایا والقانتین والقانتات، یہ تیسرا مرتبہ قنوت یعنی فرما برداری کا، کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں، اسلامی بہنوں توجہ تو سنو، کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں برائے تابعداری بلا کراہت اور کسی پسو پیش کے بغیر کرتے ہیں، یعنی کوئی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، ایسی فرما برداری ہے. یعنی کسی بھی حکم شرعی کی تعمیل میں کوئی دنیاوی مصلحت ان کے لیے مطلب ان کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. قنوت کے معنی لکھ والقانتین والقانتات، اتنا ان کا عزم اور اتنی ان کا مطلب ایمان کامل ہوتا ہے ان اسلامی بہنوں کا، ان عورتوں کا، مرد اور عورتیں دونوں کے لیے. لیکن اس وقت چونکہ میرا بیان اسلامی بہنوں میں، اس سے براہ راست میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ تر آپ ہی سے مخاطب رہوں. پھر فرمائے والصادقین والصادقات، جو دس اوصاف و مرتبے لکھے گئے، اس میں یہ سچائی کی بات ہے کہ نیت سچی ہو، اقوال اور اعمال سچے ہوں، ہر قسم کی سچائی ہو ان کے اعمال افعال و نیتوں میں، ان کی زبان وہی بولتی ہے جس کی سچائی پر ان کا ضمیر ان کا ایمان گواہی دیتا ہے. وہ صابرین و صابرات، طاعتوں کی پابندی کرنا و ممنوعات سے اعتراض کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا یہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے کہ جو کرنا ہے اس میں بعضوں کا جیسے کہ سردیاں آ رہی ہیں، فجر کی نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، تو اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں کس قدر دقت و تکلیف ہوتی ہے، مگر اس پر صبر کرے، اطاعت پر صبر کرے، فرما برداری پر صبر کرے. گناہ کا موقع ہے، گناہ سامنے ہے، لیکن بچے تو یہ بچنا، جی چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر جاؤں لیکن نہیں کرنا، اس پر صبر کرے. وہ اپنے نفس پر کیسی ہی شاک گزرے، محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، کوئی خوف، کوئی لالچ، خواہش نفس کا کوئی تقاضا ان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہ والصابرین والصابرات کی تفسیر میں لکھا گیا. والخاشعین والخاشعات، وہ عورت و مرد جو غرور و تکبر سے خالی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے دل، ان کے جسم اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، خوف خدا ان کے تمام احوال میں ان پر غالب رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، تقوی پرہیزگاری ہے ان کے اندر، تقوی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ بنیاد ہے اللہ سے ڈرنا. اگر یہ تقوی نصیب ہو جائے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، ارے ایسے کئی مقام ہوتے ہیں اسلامی بہنوں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تقوی وہاں بہت رہنمائی کرتا. اگر تقوی ہے تو اسی وقت ضمیر کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تقوی حیا لاتا ہے، تقوی میں پرہیزگاری ہے، تقوی کی بڑی اہمیت ہے، تقوی گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی اخلاص لاتا ہے. والمتصدقین والمتصدقات، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ اور صدقہ اور نفلی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے سب شامل ہیں. یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جس نے ہر ہفتے ایک درہم صدقہ کیا وہ متصدقین، اور جس نے ایام بیس کے 13, 14, 15 بھی ایک قول کے مطابق اسلامی مہینے کی تاریخ ہیں، تین روزے ہیں کہ روزے رکھے وہ صائمین میں شمار ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی تعریف کی گئی ہے. پھر روزے کا مرتبہ ہے جس میں نفلی روزے اور فرض روزے سب شامل ہیں، اس کی پابندی ہونی چاہیے. پھر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی بات کی گئی، اور اس میں دوسرا مفہوم ہی بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک تو بدکاری سے بچنا ہے، دوسرا مفہوم اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے کا یہ بھی ہے کہ وہ اریانی سے بچے. اچھا اریانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بدن میں کپڑے ہی نہ ہو، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی جو اتنا رقیق ہو، یعنی اتنا پتلا ہو، اتنا باریک ہو کہ اس میں سے جسم جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت، اس کے نشے و فراز اس میں نمایاں نظر آتے ہوں، کہ حدیث پاک میں ایک ایسا لباس، ایسے لباس کو ننگا لباس فرمایا گیا ہے. ایک اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں پہلی وہ عورتیں ہیں جو بظاہر پوشاک پہنتی ہیں، یعنی کپڑے پہنتی ہیں، مگر در حقیقت ننگی ہیں، کہ ایسی باریک پوشاک پہننا جسے بدن کی رنگت جھلکے نہ پہننے کے برابر ہے. پھر ان کی کچھ بے ہدا رویشیں بیان فرمائی کہ لوگوں کو اپنی حرکات سے اپنی جانب راغب کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوتی ہیں. ان کے سر ان کے ناز و ادا کے باعث ایسے جھکے اور ڈھلکے ہوئے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کے کوہان. یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی نہ ایسی خوشبو پا سکیں گی. اور اس آیت کریمہ میں تو عورتوں کو ایسا اشارہ کیا گیا، کنایا اشارہ ہے، کہ مردوں کو تو کہا گیا ہے کہ مردوں کے لیے اپنے بعد اعضاء جن کی حفاظت ان کو واقعی کرنی ہے، مگر عورتوں کو تو اسی تاکید ہے اس کے اندر کہ اس کا تو جسم کا ہر عروج گویا کہ عورت ہے. اپنی پارسائی کی حفاظت کے لیے اپنے رفتار، گفتار، لباس، آواز، ہر طور و طریق میں، ہر چیز میں، ہر وقت احتیاط عورت کو لازم ہے. پھر آخر میں وذاکرین اللہ کثیروں وذاکرات کا بیان ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. تو یہ 10 خصوصیات کا بیان جو ابھی میں نے کیا، یہ وہ خصوصیات ہیں جن کا تعلق انفرادیت سے ہے، کہ اگر ہم ان خصوصیات کو اپنائیں جو قرآن پاک کے سورہ احزاب میں میں نے بیان کی ہیں، ان خصوصیات کو یہ ذاتی طور پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ان کا انحصار یہ اپنی ذاتی خصوصیات سے ہے کہ مبلغ یا مبلغہ جب یہ عزم کرتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے، اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اس میں مدنی انقلاب برپا کرنا ہے، اور بالخصوص میرا امیر علیہ سنت کی تمنا کہ اسلامی بہنوں میں کوئی ایسی اسلامی بہن اٹھے جو اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب برپا کر دے. یوں سمجھیے کہ اسلامی بہنوں میں کوئی الیاس قادری کھڑا ہو جائے، میرا امیر سنت جیسے عزم رکھنے والی کوئی اسلامی بہن کھڑی ہو جائے. تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع، اخلاص، کڑن، پھر اصلاح امت کا جذبہ، اور پھر ساتھ نرمی کہ کس کو کس وقت کیسے سمجھانا ہے، دل جوئی کیسے کرنی ہے، ان تمام چیزوں کو بیانات کے ذریعے، اپنے خوف خدا کے ذریعے، اپنی رقت قلبی کے ذریعے، کئی اوصاف ہوتے ہیں مبلغ کے اندر، کئی اوصاف ہوتے ہیں مبلغات کے اندر. سب سے پہلے تو خود اس کا زہد و تقوی اور ورع ہے، اس کی عبادتیں. دیکھیں عام نماز، ساری نمازیں تو عام اسلامی بہن بھی پڑھتی ہے، لیکن مبلغات کو چاہیے کہ وہ نفلوں کی کثرت کریں. بھائی عام اسلامی، عام مسلمان ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ عام نیا نمازی زیادہ نفلے پڑھتا ہے, اور جس کو پتا ہو کہ نفل ہے نا تو وہ ترک کر دیتا ہے. جبکہ مبلغ کو چاہیے, نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ فرض کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرے, کیونکہ فرض تو عام مسلمان بھی پڑھ ہی رہا ہے, تم تو مبلغ ہو, تمہیں تو اور عبادت ریاضتیں کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. کہ بندہ فرض کے زیادہ اللہ کے قریب کسی اور شے کے ذریعے نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ نفلے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اللہ کا ایسا قرب پا لیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ نفلی ہیں, یہ نفلی عبادات ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ابوابین کے نوافل, اشراق چاش کی نمازیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نمازیں. وہ سب سے اہم چیز جسے ایک مبلغ کے لیے کہا گیا وہ اسلامی بہنوں اخلاص ہے. اخلاص, ہم سب کچھ کریں, اجتماع میں بھی آپ آ گئیں, بہت کوشش کی, مخالفتیں برداشت کی, تکلیفیں اٹھائیں, مصیبتیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, تانے برداشت کیے, سب کچھ کیا, اخلاص نہیں تھا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, بلکہ واہ واہ چاہنے کے لیے, حب جا کے لیے, شہرت کے لیے. تو کیا قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ ریاکار سے کیا کہا جائے گا؟ ریاکار یہ کہا جائے گا جا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. کیا کام آئی کوششیں, کیا کام آئی مشقتیں, کیا کام آئے یہ سارا مطلب کہ برداشت کرنا. یہ تو اس وقت قبول تھا, کہ قبولیت کی کنجی یہ اخلاص ہے, اللہ کی رضا ہے کہ میں سارے کام میرے رب کی رضا کے لیے کروں, صرف رب کی رضا کے لیے, میرا رب راضی ہو جائے. اسلام کی خدمت کا سچا جذبہ ہو, سنتوں کی خدمت کا سچا جذبہ ہو, اصلاح امت کا سچا جذبہ ہو, اس بے حیائی اور اس عریانی کو اور اس بے باقی کو اور اس طرح کی بد عملیوں کو دیکھ کر وہ کرتی ہو, وہ اسلام میں کرتا ہو, روتا ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو, یا اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں صرف تیری رضا کے لیے, تجھے راضی کرنے کے لیے, تیرے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے میں کچھ اپنی خدمات پیش کر سکوں. یہ تیری توفیق ہوگی تو مولا ہوگا, اور میری کوشش ہے مولا ضائع نہ ہو جائے, میں دھوکے میں نہ رہ جاؤں کہ حبے جا کر نہ پکڑ لے. ظاہر ہے کہ جب شیطان کو للکارے گا نہ صرف خود اپنے آپ کو شیطان کے سے بچا رہا ہے, بلکہ ابھی عزم کر کے آیا ہے میدان عمل میں کہ میں خود ہی بچوں گا, دوسروں کو بچاؤں گا. شیطان کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ. جب شیطان کے خلاف جنگ, اور شیطان کے خلاف جب آپ میدان عمل میں آئیں گے, اور نہ صرف خود کا بچانا ہے بلکہ اب شیطان سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو بچانا ہے, یہ ماں لشکر کیسی چڑھائی کرے گا؟ کہ یہ ریاکاری سے بچنے دے گا؟ کہ یہ حب جا سے بچنے دے گا؟ مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنے دے گا؟ یہ غصے سے بچنے دے گا؟ نہیں, یہ پوری کوشش کرے گا کہ ریاکاری کے ذریعے اس کے عمل کو برباد کروں, حب جا کے لیے, حب جا کے ذریعے اس کی آخرت کو دعوے لگا دوں, تکبر و غرور کے ذریعے, خود بینی خود پسندی کے ذریعے اس کے عمل کو برباد کر کے رکھ دوں. اور جب یہ قیامت کے دن آئے تو یہ کہے کہ میری نیکیاں کہاں گئی, میری نیکیاں کہاں گئی. ارے جب نیتوں میں فساد ہوگا, جب نیتیں برباد ہوگی تو نیکیاں بھی برباد. انما اعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. جب نیت ہی غلط تھی, یہی نیت اچھی ہو تو نماز جنت کی طرف لے جاتی, اور نیت برباد ہو تو بربادی یعنی ریاکاری کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا, ریاکاری کے سبب وہ ریاکاری اس کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پڑھتے میرے کو سننے والی اسلامی بہن, اخلاص. یعنی جب آپ کا اگر یہ ذہن بنا ہے, ابھی تک جو بیان ہوا یہ ذہن بنا ہے کہ اب مطلب کہ اس طرح جو بھی حیائیہ معاشرے میں عام ہیں اب نہ صرف میں اپنے آپ کو بھی حیائی سے بچاؤں گی پکا سچا ستھرا پردہ کروں گی, اس پردے میں بھی کوئی میری نیت کا فساد نہیں ہونا چاہیے, اس پردے میں بھی کہیں تکبر و غرور اور اس میں بھی شیطان اور نفس کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, نہیں نہیں ہونی چاہیے. میں پردہ کروں تو میں صرف میرے رب کے لیے کروں, میرا رب میرے اس پردے سے خوش ہو جائے, میرے آقا میرے اس پردے سے خوش ہو جائیں. قیامت کے دن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ میرے اس پردے کی وجہ سے, میری اس حیا کی وجہ سے مجھے اپنے دامن میں چھپا لیں. میں حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ, آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, قطیت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مقدس صحابیات اور ازواج مطہرات کا قرب پانے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے ایسی حیا ایسا پردہ اللہ کی رضا کے لیے نصیب ہو جائے, میں کوشش کرنے والی بنوں, اصلاح کا ذریعہ بنوں جس میں دعوت اسلامی کے مدنی کام. ارے اب یہ ساری باتیں میں نے کی, اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا, یہ کرنا چاہتی ہوں کروں کیسے؟ تو آپ کو کیا ضرور, یہ جس گاڑی کا آپ انتظار کر رہی ہو وہ گاڑی جس پلیٹ فارم پر آتی ہے اس پلیٹ فارم کا نام دعوت اسلامی ہے. آج اسی پلیٹ فارم پر تو رہ کر آپ اس سے سنتوں بڑا بیان سن رہی ہو, آپ کو یہی دعوت اسلامی تو پکار رہی ہے. اور اس معاشرے میں پھیلنے والی برائیاں اور پردے سے دور کرنے والی یہ باتوں جو اس وقت جو عام ہو رہی ہیں اور عورتوں کو جو بھی حیائی کی طرح ابھارا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے, دیگر لیکچرز کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, جو ابھارا جا رہا ہے, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کرنے کے لیے کیا, نیکی کی دعوت, نرمی, اخلاق, کردار. یہ دعوت اسلامی کا پیغام آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغات دیے دعوت اسلامی نے, اس میں شرکت کیجیے. ارے علم حاصل کرنا, یعنی علم حاصل کریں, مطالعہ کریں, جو آپ پر فرض ہے وہ فرض ادا کریں. لیکن یہ کہ نہیں جانتی کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا, اتنا درست سیکھ لینا کہ میری نماز فاسد نہ ہو جائے, اتنا سیکھنا فرض عین ہے. نہ سیکھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہن گناہگار ہیں. دعوت اسلامی نے ان اسلامی بہنوں کے ذریعے اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغات ہزاروں کی تعداد میں کھولے ہوئے ہیں, جو گھروں میں ہوتے ہیں پردے کی حالت اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں, جو پڑھاتی ہیں وہ بھی اپنا قرآن ایک بار دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن غلط ہو تو ثواب جاریہ کے بجائے سارا گناہ جاریہ ہو جائے, وہ دیکھیں. اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں کہ قرآن سیکھنا ہے, پھر جو احکام ہیں نماز کے اس کے لیے جو طہارت کے احکام ہیں نہیں آتے اسلامی بہنوں کو, میں آپ کو صحیح عرض کر اسلامی بہنوں کو نہیں آتے. اسلامی بہنوں کی نماز کتاب باقاعدہ مقتد المدینہ نے شائع کی ہے, تو دنیا بھر میں اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں یا اگر نشر مقرر میں یا وی سی ڈی کے ذریعے اگر کوئی سن رہی ہے دیکھ رہی ہے, بتائے کہ کتنا پڑھا اسلامی بہنوں کی نماز, کتنی آتی ہے طہارت کے مظہر. سنے ہوئے ہیں کہ جناب عدت اتنی ہوتی ہے, فلاں اتنا ہوتا ہے, یہ اتنا ہوتا ہے, یہ اتنے دن ہوتے ہیں, بس فکس سنے سن کر آ رہے. کتنے مسائل فقہی مسائل غلط سنے ہوئے ہیں, اس پر عمل غلط ہو رہا ہے اسلامی بہنوں میں. میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں, مجھے حیا روک رہی ہے, یا مطلب کچھ بھی ہے, مطلب میں نہیں بیان کر پا رہا ہوں. ایسے کئی مسائل اسلامی بہنوں کے جو اسلامی بہنیں سمجھا سکتی ہیں, کیونکہ ایک بجے کم و بیش میرا بیان ختم ہوگا, ایک سے دو یہ اسلامی بہنیں مختلف مقامات جمع ہوا, ذمہ دار اسلامی بہنیں آپ سے کچھ بیان کریں گی, کچھ کارکردگی, کچھ تربیت کے حوالے سے. وہ سمجھائیں اسلامی بہنوں کو کہ یہ ہمارے مدرسے ہیں, یہ ہمارا قرآن درست کرنا ہے, یہاں ہمیں طہارت درست کرنی ہے. کیسے کیسی کیسی کیسی غلطیاں ہیں جن میں کس قدر گناہگار ہوتی ہے اسلامی بہن, فرائض اور واجبات کی تاریخ بنتی ہے اسلامی بہن. کون سیکھے گا, کون سکھائے گا؟ دعوت اسلامی نے سارے موقع دیے, درس فیضان سنت ہے, گھر درس جس کو کہتے ہیں, اپنے گھر میں درس جاری کریں. آپ اسلامی آپ ماحول میں آ گئی, آپ کی بہن ہو سکتا ہے ماحول میں نہیں ہو, تو آپ درس دیں گھر میں. آپ کی والدہ ہو سکتا ہے ماحول میں نہ, آپ کی والدہ ماحول میں ہو سکتا ہے, بیٹی ماحول میں نہ ہو, آپ کی بہن ماحول میں نہ ہو، خالہ ماحول میں نہ ہو، پھپھی ماحول میں نہ ہو، چچی ماحول میں نہ ہو، ان کو کون لائے گا؟ آپ کا عمل، آپ کا تقوی، آپ کا ذوق، اور بالخصوص بالخصوص میں تمام اسلامی بہنوں سے بیان کر رہا ہوں، دل آزاری کی عادت نکال دیجئے، دل آزاری کی عادت نکال دیجئے، غصے کی عادت نکال، یہ دو عادتیں نکال دیں، غصہ اور دل آزاری، زبان کا کفل مدینہ ایسا ٹائٹ ہونا چاہیے، ایسا ٹائٹ ہونا چاہیے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کارکردگی کے نام پر ہو، تربیت کے نام پر ہو، نیکی کی دعوت کے نام پر ہو، کھانا پکانے، کھانا لگانے، کھانا اٹھانے، اجتماع میں لانے، اجتماع میں بٹھانے، اس کے نام پر دل آزاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنائیت بہت ہے، پھپھی سے اپنائیت ہے، بہن سے اپنائیت ہے، بھابھی سے اپنائیت ہے، نن سے اپنائیت ہے، مگر وہ دیکھتی ہے یہ، پھر یہ کیا بولے گی کہ دعوت اسلامی والی ایسا کرتی ہے؟ ایک بار کی دل آزاری کوسو دور کر دیتی ہے، کوسو دور کر دیتی ہے۔ پھر بیان کرنے والی کا گھر کا کردار، بیان کرنے والی کا رشتہ داروں میں کردار، نیکی کی دعوت دینے والی کا اپنا ذاتی کردار کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے پیچھے جب چار عورتوں کی آپس میں کوئی بات ہوگی، معاذ اللہ غیبت کی ہو تو غلط ہی غلط ہے، وہاں آپ کی تعریف ضرور ہوتی ہوگی۔ جو بھی ہے یار، ایسے دور میں یہ ہمت والی اسلامی بہن ہے، کیسا پردہ کر کے بیٹھی ہے، بے پردی کرتی نہیں ہے، ایسی دعوتوں میں آتی نہیں ہے جہاں گناہ ہوتا ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے اطراف میں ایسے کتنی اسلامی بہن جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر کے اندر ہیں، جو ماحول میں نہیں ہیں۔ ہم نیکی کی دعوت دیتی ہیں، بلاتی ہیں، نہیں آتی۔ بہت بنیادی بات کردار کی ہے اسلامی بہنوں، بہت بنیادی بات کردار کی ہے، کردار نہیں ہوتا۔ ایسے اسلامی بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا بھائی نہیں آتا، میرے والد صاحب نہیں آتے، تو میرا فلاں رشتہ دار نہیں آتا۔ کردار، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 40 سال جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں کے آگے جو سب سے پہلی بات رکھی، وہ اپنا کردار رکھا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، تو سب بیک زبان بولے ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے، آپ کا کردار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں دیکھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا کا کردار سامنے آتا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا کردار۔ اچھا، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی بات ارشاد فرمائی، یعنی بیوی کا کردار شوہر کے ساتھ، قربان جاؤ، اور شوہر کا کردار بیوی کے ساتھ، یعنی کتنی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو لوگ جانتے لیکن خامیاں نہیں جانتے، خامیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں، جو بچوں کی امی جانتی ہے یا بچوں کے ابو امی، بچوں کے امی کے اندر جانتے ہیں، اس کے مرد اور عورت ایک دوسرے کی خامیاں جانتے ہیں، گھر کے اندر بھائی بہن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کردار ہے۔ گھر کے اندر کا کردار جو ہے نا، یہ مدینہ مدینہ, مدینہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے پوچھیے، فاروق اعظم عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، حضرت سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قریب رہا کرتے تھے، خدمت میں رہا کرتے تھے، ان سے پوچھے کہ میرا آقا کردار کیا تھا، یہ بتائیں گے کہ کیسا کردار تھا۔ قریب قریب قریب کے لوگوں کا میں نے سب آپ کو حوالہ دیا ہے، گھر کے افراد، گھر کے لوگ تھے، آنا جانا، کام کاج کرنا، خدمتیں کرنا۔ اور ہمارے بارے میں اگر قریب کے لوگوں سے پوچھے تو کچھ اور ملے گا، باہر کے لوگوں سے پوچھو گے تو کچھ اور ملے گا۔ کس قدر ہمارے کردار کا یہ تضاد ہے، جس کا ہے وہ غور کرے۔ اسلام عمل کا نام ہے، تضاد اگر مبلغ میں تضاد ہے، اگر مبلغہ میں تضاد ہے، قول و فعل کے اندر، وہ کبھی اس کی نیکی کی دعوت اثر نہیں کر سکتی۔ اور نیکی کی دعوت کا سب سے بنیادی نتیجہ یہ ہے، یاد رکھیے، مدنی پھول ہے، نیکی کی دعوت کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ سننے والے کے دل پر اثر کر جائے، یہ بنیادی نتیجہ ہے۔ اگر اثر ہی نہیں ہوگا تو قبول کہاں سے ہوگا؟ اور اثر پیدا کرتا ہے عمل، اور اس سے پہلے علم، علم نافع، جو مجھ پر فرض ہے، جو مجھ پر واجب ہے، میں وہ علم حاصل کروں اخلاص کے ساتھ. اس کی کتابیں موجود ہیں، مقتت المدینہ نے کتاب، غیبت کی تباہ کاریاں، آپ خود سے پوچھے کس کس نے پڑھی، پردے کے بارے میں سوال جواب خود سے پوچھے کس سے پوری پڑھ لی، اسلامی بہنوں کی نمازیں خود سے پوچھے کس سے پوری پڑھ لی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب، جو ایمان کی حفاظت کی کتاب ہے، کس سے پڑھی، باپا کی جو مکی مدنی بیٹیاں بننے کی جو تحریک ہے اپنے عمل کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے، کتنی اسلامی بہنوں نے اس پر عمل کیا. جو علم حاصل کر چکی، جامعات پڑھ چکی، دیگر معاملات، لیکن مبلغات بنانے کے لیے، گناہوں سے بچانے، جو عملی تحریک دعوت اسلامی دے رہی، اس میں ہماری کتنی شمولیت ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش اسلامی بہنوں کا نظام بنا ہوا ہے، مدنی کاموں کی ترکیب بنی ہوئی ہے. ہم ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے اندر وہ اوصاف، اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں جس کو دعوت دیں الحمدللہ وہ قبول کر لے، جس کو سنتے ہی فیشن سے نفرت ملے وہ بیان میں اثر مصطفیٰ دیجیے، ایسا اثر ہو بیان کے اندر کہ ہم کہیں اور اگلا ماننے کو تیار ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ مانتی نہیں ہے، مانتا نہیں ہے. ارے مانتی ہے مانتا نہیں ہے تو یہ ماحول میں اور اجتماع میں کیا کر رہا ہے؟ یہ جس کی مانتی ہے، یہ جس کا جس کی مانتا ہے نا، اس کا نام ہے امیر اہل سنت. آخر کردار ہے نا، براہ راست تو باپا کی براہ راست شفقت کس کے ساتھ، لیکن بس ایک کردار نے دل میں محبت پیدا کر دی ہے. ان کے نور ایمان نے ان لاکھوں مسلمان، لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو ان کا مفتی و فرما بردار بنا دیا. ان کا نور ایمان ہے، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری ہے اور قول و فعل میں مطابقت، بلکہ فعل قول سے اعلی ہے، کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. اور کئی ایسے ہمارے ہیں افعال ہیں، اعمال ہیں جو کرتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں، لوگ تکلیف میں آ جائیں گے، اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا مدری ماحول یہ ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف بلا رہا ہے. ہر اسلامی بہن اسلامی بھائی نیت کریں، اگر آپ کے دل سینے میں جو دل ہے یہ امت کی اصلاح کے لیے تڑپ رہا ہے، دھڑک رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ کسی صورت اصلاح ہو جائے، تو سب سے بنیادی چیز جو ہمارے معاشرے میں بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، جو ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے فحاشی اور اڑیانی پھیلا رہا ہے. اس کا کوئی باضمیر شخص میرا رد نہیں کر سکتا کہ ڈرامے کے ذریعے اس عورت فیشن نہیں دکھا رہی، بے حیائی نہیں دکھا رہی ہے. کیا عورت اپنا مدنی برقع یا مدنی پردہ یا شرعی پردہ دکھانے کے لیے ٹی وی پر آئی ہے؟ شادی بیاہ کی رسمیں جو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں، جو پھر ہمارے گھر کا حصہ بنتی ہیں، سب سے بڑا حصہ، اور اس کی توڑ کے لیے، اس جگہ مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ مدنی چینل میدان عمل میں آیا ہے. میں آپ کو تقابل دے رہا ہوں، آئیے مقابلہ کریں، گھر گھر مدنی چینل آن کریں، دعوت دیں، انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل وہ کام کر کے دکھائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دنیا بھر میں مدنی چینل کی جو برکت ہے، کتنی اسلامی بہنیں با پردہ ہو گئیں. پچھلے دنوں مجھے غالباً اسپین یا کسی ملک کی کارکردگی اسلامی بہنوں کو پتا چلی کہ اسلامی بہنوں کا اجتماع بڑھ بڑھ کے اتنا بڑھ چکا کہ وہ خوش ہو گئی اسلامی بہنیں، اور آتی ہیں یہ کہہ کر کہ مدنی چینل دیکھ کر وہ پتا چلا کہ دعوت اسلامی ہے، تو ہم تو دعوت اسلامی کا پوچھ پوچھ کے اجتماع میں آ گئی ہیں. کتنی اسلامی بہنوں کو پردہ نصیب ہو گیا، کتنی اسلامی بہنوں کو بچوں کی تربیت کا سلیقہ نصیب ہو گیا، کتنے گھروں کے لڑائی جھگڑے اس مدنی چینلیں بند کروا دیے, کتنے گھروں کے, کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے سپرد کر دیا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کر دیا مدنی چینل دیکھ کر کہ نہیں یار یہ صحیح ہے, سنا تھا آج دیکھ رہے ہیں, اور جو دیکھا ہے تو سننے سے زیادہ دیکھا. اب آخر میں چند وہ اوصاف بیان کرتا ہوں جن کو مبلغ اور مبلغات نے ہم سب نے اختیار کرنا ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے. یہ اہم ترین اوصاف ہیں انشاءاللہ عزوجل, ان اوصاف کے حامل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مبلغ اور مبلغات اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ناکام نہیں رہیں گے, اللہ نے چاہ تو کامیابی نصیب ہوگی. جو میں سب سے پہلے بیان کر چکا اخلاص, دوسری چیز ہے اصلاح نفس, اپنے اعمال کی اصلاح کرنا, اپنے کردار کی اصلاح کرنا. جس نے فرائض واجبات سنن و مستحبات کا عامل بنے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کیا نہ جانا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. تقوی پرہیزگاری کھانے میں پینے میں طہارت میں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں نظر میں تقوی اور حیا ہونی چاہیے, آنکھیں با حیا ہونی چاہیے, کردار با حیا ہونا چاہیے. چاہے خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں, اسلامی بھائیوں میں ہوں, اسلامی بہنیں آپس میں جیسے ابھی بیٹھی ہوئی ہیں نظریں جھکی ہوئی ہوں, آپس سے باتیں کر رہی ہیں نظریں جھکی ہوئی ہوں, الحمدللہ اس وقت مدنی چینل پر اور دیگر ہمارے دعوت جیسے ماحول میں نگاہوں کی حفاظت اور نظریں نیچی کرنے کی تحریک اپنے بام عروج پر ہے. کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے الحمدللہ نظریں نیچی کیے باتیں کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ. اسلامی بہنوں کو تو زیادہ ضرورت ہے, اسلامی بھائیوں کو تو اس سے زیادہ ضرورت ہے مدد کے ساتھ, کیونکہ اتنی بے پردگی ہے. اب اس بے پردگی کے لیے جو کچھ کوشش ہے اپنی جگہ پر ہے, خود اپنی ذات پر ایک کوشش کر لیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. خود کو تو بے پردگی بد نگاہی سے بچائیں, اس کو پردہ نہیں کروا پائے اپنی آنکھوں کو, کون سا حیا کا پردہ دے دیا ہم نے, اپنی آنکھوں کو تو حیا کا پردہ دیں. تو کون کون اپنی نظریں نیچی رکھے گا؟ کون کون فضول گفتگو سے بچے گا؟ لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت کون کون پیدا کرے گا؟ سنت قبلیہ سنت بعدیہ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کون کون کرے گا؟ یعنی فرض سے پہلے جو سنت قبلیہ, فرض کے بعد جو سنت بعدیہ کہلاتی ہیں. نمبر تین, علم دین حاصل کرے, جس کا میں نے ابھی بیان کیا, قرآن پاک دروس پڑھنا سیکھے. نیز جو علم فرض ہیں اسلامی بھائیوں پر اسلامی بہنوں پر اس کو سیکھے. کئی فرض علوم ایسے ہیں فرض عین جس کے نہ سیکھنے پر اسلامی بھائی صاحب نے مرد عورت دونوں گناہگار ہوتے ہیں. طلب العلم فریدتن علی کل مسلمین و مسلمتن, علم کا سیکھنا فرض ہے, تو جو فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے, آپ دیگر جو اوراد وظائف اور دیگر جو پڑھنے پڑھانے کی چیزیں آپ پڑھتی ہوں گی, لیکن یہ آپ سے سوال ہے کیا فرض علم پڑھ لیا سیکھ لیا تو سب سے پہلے فرض ہے. یعنی یوں سمجھے کہ نماز فرض ہو اور فرض نماز چھوڑ کر اگر کوئی نفلی نمازیں پڑھنا لگا رہے تو کیا فرض نہ پڑھے اور نفلی پڑھتا رہے, تو جو علم فرض ہے پہلے وہ سیکھ لیں، جس کا مطالعہ کرنا ہم پر لازم ہے وہ سیکھ لیں. اب سیکھنے کا جو بھی ذریعہ ہے، ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے درس، دعوت اسلامی کے سنت و برے بیانات، سنت و برے اجتماعات، مدنی مذاکرے، مدرسۃ المدینہ بالغات، اسی طرح الحمدللہ جامعۃ المدینہ اسلامی بہنوں کا جو ہے عالمہ بنتی اسلامی بہنیں الحمدللہ. تو کئی ایسے ذریعے ہیں جس میں علم سیکھا جا سکتا ہے. نمبر چار، نرمی اور بردباری اور عفو و درگزر کا پیکر ہو. دھکا لگ گیا، اے کیا گئے، کیوں دھکا مارا، یہ نہیں، دھکا لگ گیا، مسکرا کر، ارے ارے اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، اسے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، آپ کو تو تکلیف نہیں ہوئی، وہ دیکھتی رہ جائے گی، دیکھتا رہ جائے گا کہ یار عجیب مبلغ ہے، عجیب اسلامی بھائی، عجیب اسلامی بہن، تکلیف اس کو ہوئی اور مجھے کہتی ہے کہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی. درگزر، افو و درگزر کا جذبہ ہو، گھر کے اندر افو و درگزر، یہ نہیں خالی باہر، باہر اسلامی بہن کو کہ تکلیف تو نہیں ہوئی اور گھر میں پہنچے تو ساری تکلیف جو باہر کی تھی وہ گھر میں جا کر نکالے، کتنی تکلیفیں باہر ہوئیں گی، ایک ایک کر کے سب سے انتقام لوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، زبان سے، کردار سے. جبکہ ہم واضح روایت موجود ہے، مسلم مومن کی علامت ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہر اسلامی بہن غور کرے، اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے تو کیا آپ کی زبان سے محفوظ ہے؟ غور کرو یار. اچھا مصیبت یہ، مسئلہ یہ کہ میری زبان سے تکلیف ہوئی لیکن اتنی مطلب کہ میری وہ مت ماری گئی ہے اور اتنی علم سے دوری ہے اور اتنی بے حسی ہے کہ اس کی فیلنگ نہیں ہے کہ اس کو میری زبان سے تکلیف ہوئی گئی. میں قربان جاؤں میرے پیر پر، قسم خدا کی اتنا احساس ہے ان کو، اتنا احساس ہے، کوئی بات کر جائیں، کوئی بات کر جائیں، اگلے لمحے احساس ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پرچی آتی ہے یا خود با نفس نفس خود ارشاد فرماتے کہ میں نے اس دن وہ بات کہی تھی آپ کو بری لگی ہوگی، اب باپا نہیں، پھر اصلاح کرتے کہ لگی ہو تو بھی منع کیوں کرتے ہو، پرچی آ جاتی ہے. کیا یار کمال ہے، کمال ہے، میرا پیر، میرا پیر ہے، صحیح ہے. میں صحیح عرض کرتا ہوں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، اور امیر سنت کو جو ہے نا وہ واقعتاً احساس ہے، بہت احساس ہے، بہت زیادہ احساس ہے، یعنی ساس بہو سب کو احساس ہونا چاہیے، نند، کیونکہ گھر میں آپ کے یہی رشتے زیادہ تر ہوتے ہیں، بھائی بہن سب کو احساس ہونا چاہیے. اور یاد رکھنا شریف جو ہے نا یہ ظلم سہتا ہے، شریف کبھی ظلم کرتا نہیں ہے، جو شریف ہونا وہ ظالم نہیں ہوتا، شریف زیادتی سہتا ہے، شریف زیادتی کرتا نہیں ہے. غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہم کو، حدیث پاک میں لوگوں کو تعلیم دو، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، مشکلات میں مبتلا نہ کرو. جب تم غصے میں آؤ، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جب تم غصے میں آؤ تو خاموش ہو جاؤ، جب تم غصے میں آؤ تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. تو غصے میں جب بندہ بولتا ہے نا، یا اگر اسلام میں بولے تو پھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو نرمی و بردباری اور افو و درگزر کی پیکر ہو، مبلغ و مبلغہ دونوں کے لیے مدنی پھول ہیں. طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، جلد باز نہ ہو، فہم ہو، سوچے سمجھے، جلد بازی نہ کرے. میں نے امیل سنت کو دیکھا ہے کہ آپ جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے، کوئی بات کرے تو ٹھہرتے ہیں، کسی کی بات انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ سنتے ہیں. بالکل ہمارے اور اسلاف کی ایک تصویر ہے امیل سنت، سنتوں کے پیکر، صحابہ کرام کی سیرت اولیاء کرام کی سیرت کی جھلک. اس سے آپ کو سکے بس پتا ہے کہ یار یہ پرانی مثالیں کیوں نہیں دیتا. بھائی میں اس کی مثال دے رہا ہوں جس نے ہمارے اسلاف اور سنت پر عمل کر کے ہمارے سامنے ایک عملی کردار پیش کیا ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. کتاب کی بات کروں گا تو کہے گا یار ان کی بات میں اس دور میں بقید حیات اللہ ان کو سلامتی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. میں اپنے امیر سنت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں یار. یہ کرتے ہی نا بردباری اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہیں. افو و در گزر ٹھہراؤ طبیعت میں ٹھہراؤ ہے ثابت قدمی ہے. جس جو کام کرتے ہیں سوچ کر کرتے پھر کرتے تو ایسا کرتے پھر چھوٹتا نہیں ہے. بہت ثابت قدمی ہے زبردست استقامت ہے. ہماری طرح جذباتی طور پر کوئی چیز کر جائے پھر دوبارہ ٹھنڈے ہو جائیں. ہم تو دودھ کی طرح ابلتے ہیں اور تھا بیٹھ جاتے ہیں مگر ان کے جذبے کی لو ایسی جلتی رہتی ہے کہ ان کا دودھ جب ابلتا ہے تو پھر بیٹھتا نہیں ہے. ہمارا چولہا بند سب بند. معاملہ فہمی ہونی چاہیے بالخصوص ذمہ دار اسلامی بھائی اسلامی معاملہ فہم ہو. اس کو ہمارا کہتے ہیں کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے. جو کچے کان کا ہے نا وہ گیا. یعنی اس کی سنی یوں اچھا ارے کیا یوں کیا اچھا ایسے کچے کان کے ہو یار. کسی ایک کی سن کے یقین نہیں کر لینا چاہیے. ذاتی دوستیاں نہیں کرنی چاہیے. پکا دوست پکی دوست نہیں نہیں. ہمیں دین کا کام کرنا ہے سنتوں کی خدمت کرنی ہے. پھر ایک بہت اہم مدنی پول کہ مبلغ اور مبلغات کا مقصد یہ اصلاح امت ہے نہ کہ خامیوں کو ڈھونڈنا اور ان کی تشہیر کرنا. کہ چاہے کوئی بھی ہو بھلے آپ کے کتنا ہی قریب ترین اسلامی بہن ہو قریب ترین اسلامی بھائی ہو غلطیوں سے مبرہ تو ہم میں سے کون ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں سب سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو کیا جو ہمارا غیر ہے جو ہمارے باہر ہے ہمارے ماحول سے باہر ہے یا ہمارے قریب نہیں ہے کیا صرف اسی کی غلطیوں کی اصلاح ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل قریب رہنے والا کہ غلطی نہیں کر سکتا. اب یہ غلطی کرتا ہے چاہے وہ گھر کا فرد ہو یا تحریک کا فرد ہو یا قریب ترین ہو جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی تشہیر کیوں کی جاتی ہے اس کی غلطی پر پردہ کیوں نہیں ڈالا جاتا اس کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی. ہم ہر ایک کے بارے میں تصور کیوں کرتے جناب اس سے غلطی کیسے ہو گئی. کسی مبلغ سے غلطی ہوئی تھی تو ایک اسلامی بھائی اس کی غلطی سے ناراض ہو گئے تھے ناراض ہو گئے. اب کئی دنوں کی مشقت کے بعد جب سمجھا بجھا کر ملے جلے بیٹھے تو بتایا بھائی یہ ہو گیا تھا تو بولا بھائی مبلک کہہ رہے غلطی ہو گئی تو اسلام بھائی کہہ رہا ہے یار آپ سے غلطی کیسے ہو گئی آپ کیسے غلطی کرتے ہو. تو آپ تو بولے کوئی غلطی کیوں نہیں کر سکتا یہ جبکہ ہم مشہور مقولہ الانسان و مرکب و للخطاء والنسیان یہ بھی ایک تعریف ہے جو ہمارے جیسے انسانوں کے لیے ہے کہ انسان مرکب ہے خطا اور نسیان کا کہ اس سے بھول بھی ہوتی ہے اور خطا بھی کھاتا ہے غلطی بھی کرتا ہے تو سب ہو جاتا ہے بھول ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے سو قسم کی چیز پھر بدگمانیاں آ جاتی ہیں پھر گیبتیں آ جاتی ہیں تومت آتے ہیں. وہ یاد رکھیے دین کا کام یہ گناہ کر کے نہیں ہو سکتا. صرف نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی اور خوف خدا کے ساتھ کام ہوتا ہے. تو عیب چھپانے والے بننے چاہیے. بس اب یہ سارے اسلامی بہنیں سارے اسلامی بھائی نیت کر لو کہ جب تک جس کی برائی کرنا جب تک جس کسی کی برائی کرنا مجھ پر واجب نہیں ہو جائے گا کہ میں اس کی برائی اس کو بتا دوں اس وقت تک میں نے کسی کی برائی نہیں بتانی کسی کی برائی بیان نہیں کرنی. قربان جاؤ میرے امام میں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ان کو کشف تھا عطا تھی کہ جب ان کے ساتھ وہ وضو کرتا تھا تو وضو کے پانی کیونکہ وضو تو گناہ لے کر نکلتا ہے نا تو ان کا جب وضو کا پانی نکلتا کسی ساتھ وضو کرنے والے کے تو وضو کے پانی میں دیکھ لیتے تھے کہ اس کا وضو کا پانی کس گناہ کو لے کر نکل رہا ہے. اس وضو کے پانی میں وہ گناہ دیکھ لیتے تھے اور اس ساتھ والے کو نیکی کی دعوت دیتے تھے, کسی کو کہتے بدکاری مت کرنا, کسی کو بولا نہ ماں باپ کی نہ فرمانی مت کرنا, فتاوی رضویہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. مگر قربان جاؤ میرے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ مجھ پر لوگوں کے عیب ظاہر ہو رہے, مجھ سے یہ کش واپس لے لے. یعنی ان کو نظر آتا تھا اور انہوں نے دعا کی کہ مجھے نظر نہ آئے. اور یہ انسان جو آج کا یہ مطلب کہ بالکل گندا, ہم جیسے گندے لوگ جو بنے ہوئے ہیں, ہم کوشش کرتے کسی صورت ہمیں اس کا عیب نظر آئے, اس کی برائی نظر آئے, اس کی کمزوری نظر آئے, اس کی خامی نظر آئے, اور صرف نہ نظر آئے بلکہ اس کی تشہیر کرو, ایک ایک کو بتاؤ, اس کو ذلیل اور رسوا کرو. ارے کس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہو؟ تمہارا مسلمان بھائی ہے, تمہارا ہماری مسلمان بہن ہے, اسلامی بہن ہے, اسلامی بھائی ہے, یہ اس کو رسوا کر رہے ہو کہ مسلمان مسلمان کی مثال ایسے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے. ارے تم ایک اینٹ کو توڑو گے تمہاری اپنی دیوار کمزور ہو جائے گی. مسلمان مسلمان کے ساتھ متفق اور متحد رہتا ہے, اللہ میں نیک اور ایک بن کر سنت خدمت کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی ہمیں نیک اور ایک بنا رہی ہے. آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے میکے میکے ماحول میں آ جاؤ. ارے اب تو کھالے جمع کرنے کی بھی باری آ گئی ہے. ماشاءاللہ دنیا بھر میں اسلامی بہنوں نے خوب مدنی عطیات کی ہیں, بہت مدنی عطیات کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, بہت مدنی عطیات کی ہے. مگر دعوت اسلامی اخراجات آپ کے عطیات سے بڑھ کر ہیں, ہماری ضرورتیں آپ کے عطیات سے بڑھ کر ہیں. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, اب جتنی احتیاط کر لیں وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے, ہمارے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے, ہمارے کئی اخراجات پینڈنگ ہی پینڈنگ رہتے ہیں. اب کھالے جمع کرنے کی باری آئی ہے تو اسلامی بہنیں جب جمع کرنے کے لیے سڑکوں پر تو نہیں آتی, ہمارے ترکیب ہی نہیں ہے, لیکن ان کے رابطے اور تعلقات. تو اب ہر اسلامی بہن نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے لیے مدنی کھالے جمع کرنے کی ترکیب بناؤں گی. میں دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کرنے کی ترکیب بناؤں گی انشاءاللہ عزوجل. اس طرح میں نے نیت کریں اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کریں. جو دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام ہیں اس کی نیت کریں. اب انشاءاللہ کم و بیش ایک گھنٹہ اسلامی بہنیں مزید آپ کے ساتھ تربیت کا یہ معاملہ جاری رہے گا, آپ کو مدنی کاموں کے بارے میں سمجھائیں گی. بس نیت کر لیں, جو میرے مقصد تھا کہ اسلامی بہنیں اول یہ دیکھ لے کہ معاشرہ انتہائی برائی کی طرف وہ بھی حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے. دور جاہلیت سے میں نے آج کے دور کا آپ کو وہ تقابل کر کے بتایا, وہ دیکھ لیجئے تقابل کر کے بتایا, وہ دیکھ لیجئے کہ کیسا مطلب یہ دور بربادی کی طرف جا رہا ہے. پھر اسلامی بہن کا کردار گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے کیسا معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت عام کریں, اپنا کردار درست کرنے کے لیے, پھر خود نیکی کی دعوت دینے کے لیے. تین چیزیں ہو گئی نا, اپنے گھر کے اندر نیکی کی دعوت دینا, باہر نیکی کی دعوت دینا, اور اپنے کردار کو درست کرنا. تین صفات کی حامل اسلامی بہن اٹھے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اور اسلامی بہنوں مدنی انقلاب برپا کر دے. ہر اسلامی بہن اس کے تقوی پرہیزگاری اور حیا کے گیت گائے. وہ دعوت اسلامی کے سنو تو برے میکے میکے مدنی ماحول سے بالکل مت اسلامی بہن وابستہ رہے, اجتماع کی پابندی کرے, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرے, مدنی کاموں کی پابندی کرے, شرعی پردہ کرے, اور جن اوصاف کا بیان کیا ان اوصاف پر کاربند رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مدنی بول رہے گا تو بتا دیجئے. صلو علی الحبیب. بے شمار اسلامی بہنیں ملک اور بیرون ملک میں الحمدللہ کارکردگی ابھی آئی ہیں, ان کی وہ جمع ہیں, اور مدنی چینل کے ذریعے بھی گھروں میں بھی کافی اسلامی بہنیں موجود ہیں, اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں, مدنی چینل پہ بھی جگہ بہ جگہ دیکھ رہے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں, اور کئی اسلامی بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ وہ بھی امیر علیہ سنت کی مرید ہوں, یا جو اب تک نہیں بنی انہیں بھی مشورہ ہے